لیکن امام محمد بن حسن اور امام محمد بن مسلمہ مالک فرماتے ہیں کہ ایک کاسٹ تک ایماندار رہے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور امام ابو ثور فرماتے ہیں ایک سال تک رہے گا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. چلیے, اور اس بار میں اور باب العالم یشتری سنین کے مزارات میں جو فرق ہے اس کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه اپنے دن کو صاف کر کے پڑھیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے, سعادت سمجھ کے پڑھیے, بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیے. ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے لیے ناپاگل برداشت ہو جاتی ہے, ہمارا دل بہت کمزور ہے. چلیے, قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال حدثني مسلم اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب هجر اليهود والنصارى من ارض الحجاز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر على ال الله والرسول والمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبكم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء وارها. روایت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دو طریقوں سے نقل کی ہے کہ عبید بن سلیمان انس بن عقبہ نافع اور دوسرے عبد الرزاق بن جریج انس بن عقبہ نافع. مصنف نے یہاں عبد الرزاق کے الفاظ ذکر فرمائے اور سند اول کے الفاظ باب الخمس میں آ رہے ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تعلیقاً ذکر فرمائی ہے وہ حدیث دوسرے حضرات نے موصولاً ذکر کی ہے. یہ حدیث اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے اور ان سے یہ حدیث ان کے تلمیذ امام احمد نے اپنی مسند میں تفریح کی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ امام مسلم نے یہ حدیث اپنی صحیح میں امام احمد سے نہیں بلکہ محمد بن رافع اور اسحاق بن منصور سے سن نقل کی اور ان دونوں نے عبد الرزاق سے نقل کی ہے. اس سے محدثین کی امانت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلاف نے نبی کے فرامین و اقوال کی جو امانت اخلاق کی طرف منتقل کی تھی, اخلاق نے اپنے اخلاق کی طرف نہایت دیانت کے ساتھ منتقل کی اور انہوں نے بے کم اوقات اپنی کتابوں میں نقل کر کے ہم تک واسطہ در واسطہ پہنچا دی. دیکھیے, مسلم نقل کرتے ہیں اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع سے اور یہ دونوں نقل کرتے ہیں عبد الرزاق سے. امام عبداللہ ابن احمد نقل کرتے ہیں احمد سے, احمد نقل کرتے ہیں عبد الرزاق سے, اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں عبد الرزاق سے روایت اپنے شیوخ کے واسطے سے نقل فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما كان من اصحاب النبي باب ما كان طور بات کہی اجل اليهود والنصارى من قبل الهجره. اسی طرح عبدالرزاق کے طریق میں نصارہ کا ذکر ہے لیکن عام طرق میں صرف اجزاء الیہود کا ذکر ہے اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے. ارض حجاز میں یہودی آباد تھے, نصارہ کی کوئی آبادی نہیں تھی. قیمہ و اریحا یہ جو دو بستیاں ہیں اطراف شام میں. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعه والثمر. امام بخاری رضی اللہ عنہ مسلم کے بعد سے ان بعض حدیث کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں جس سے بظاہر مزارعت کی ممانعت اور کراہت معلوم ہوتی ہے. حاصل توجیہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مزارعت کے خلاف نہیں تھے بلکہ وہ مواسات ہمدردی و غمخواری کے قائل تھے اور لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبر کہتا ہوں بچوں اتنی دور سے ہوا اتنی لگ رہی جو بہت ہی ناگوار ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی, اتنی دم نہ کرو سب مر جائیں گے. چل چلیے بتاتا ہوں میں سب کمزور ہوں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى راقي بن قد اور گلاس مند کپ میں دو تاکہ تھوڑا تھوڑا میں ایک دم اس سے چائے نہیں پی جاتی. عن ابي النجاشي عن مولى راقي بن قد لے کے جاؤ اسی میں لے آؤ. چلیے. مولا رافی ابن قدیج قال سمیت رافی ابن قدیج ابن رافی عن عمه زہیر ابن زہیر ابن رافی قال قال زہیر لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان بنا رافقا رافقا نافعا رافقا ہمارے حق میں وہ زیادہ نرم تھا. چلیے. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قال محاقل محامي محاقلكم محاقل زمن اس کا مفرد محقل ہے. محقل کہتے ہیں موضع حقل کو, حقل کہتے ہیں زراعت کو. قلت نواجره على الربيع والاوسط من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازراعه. اس کو کاشت پر دے دیتے ہیں اور شرط یہ لگاتے ہیں نالی پر جو پیدا ہو وہ ہمارا اور اس کے ساتھ مزید اتنے اور صاف تم رشعیر نہیں ہوں گے. چلیے. قال لا تفعل ازرعوها او ازرعوها او امسکوها قال لا بولو یا کسی کو مفت میں بونے کو دے دو یا اپنی زمین روک لو. چلیے. قال لا تفعل قلت سمعان و طاعتا وبه قال حدثنا عبید اللہ ابن موسى قال حدثنا الاوزاعی عن عطاء عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان يزرع نهر بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنعها فان لم يفعل فليمسك ارضه. وقال وبه قال وقال النبي ابن نافع ابو توبه قال حدثنا ابو بكر النبي ابن نافع ابو توبه في البخاري من دو حديثين ایک دوسری کتاب اطلاق میں آ رہی ہے. یہ امام ابو داؤد کے مشہور استاد ہیں اور ائمہ سکہ میں سے صرف یہی دو اقابر ان سے براہ راست روایت نقل کرتے ہیں. چلیے. حدثنا معاویہ عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له ارض فلیزرعها او لیمنعها اخاه فان ابا فلیمنعها او لیمنعها اخاه فان ابا فلیمنعها کیا چیز ہے او لیمنعها او لیمنعها اخاه فان ابا فلیمسک ارضه. قال ذکرته لطاووس ذکرته کی ہو ضمیر منصوب عائد ہے رافع ابن خدیج کی حدیث کی طرف جو صفحہ 313 پر آ چکی ہے. طاؤس نے فرمایا ہاں آدمی کاشت پر دے سکتا ہے. دیکھو 313 دربابلا ترجمہ میں آیا قال عنهم قلت لطاؤس لو ترقت المخابرہ فإنهم يظنون النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر فإن يؤتيهم وعنهم وإن علم أخبرني عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ينهان ولكن قال أن ينهى عبد المخاف لهم أشهر أن يأخذ عليه قدر ما علم. قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال يعني ممانعه سے مراد نہیں تحریمی ہے کہ حدیث میں لم ينهى عنه کی جگہ لم يحرمه آیا. چلیے ولكن قال ان يمنها احدكم اخاه خير له من ان ياخذ شيئا معلوما يعني اس پر خراج دے. چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا عماد بن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يجري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تم کیسے آدمی محافل پڑھتے ہو مزارع پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدر من امارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع وذهبت معه فقال فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وشيء من التبن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تبرى ثم خشي عبد الله ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الارض. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كراء الارض بالذهب والفضه. باب كراء الارض بالذهب والفضه. امام بخاری نے رحمہ فرماتے ہیں زمین کو ذہب و فضہ دراہم بنانے کے بدلے میں کرائے پر دینا جائز ہے. زمین کے کرائے پر دینے کا مسئلہ مختلف یہ ہے طاؤس و حسن کو مطلقا منع کرتے تھے اور یہی ابن حزم ظاہری کی رائے ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کرائے پر دینا جائے پھر اس کے بعد اختلاف ہے. ربیعۃ الرائے کہتی ہیں صرف دراہمی بنانی یعنی ذہب و فضہ کے بدلے میں جائز ہے اور امام مالک فرماتے ہیں غلہ کے علاوہ ہر چیز کے بدلے میں جائز. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں غلہ کے بدلے میں بھی جائز ہے لیکن بٹائی پر دینا جائز نہیں. امام ابو یوسف امام محمد احمد ابن حنبل ابن خزیمہ ابن سریج خطابی وغیرہ فرماتے ہیں ہر چیز کے بدلے میں جائز حتیٰ کہ بٹائی پر دینا بھی جائز ہے. اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن کو امام بخاری نے باب مزارعات الارض باب مزارعات بشتر و نحوہی میں اور اس کے بعد کے ابواب میں ذکر فرمایا. جو لوگ ممانعت کے قائل ہیں وہ احادیث مطلقہ نہان کرائے المزارع وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے آپ نے زمین کو کرائے پر دینے کی اجازت دی ہے اور اس سلسلے کی احادیث مفصل طریقے پر بخاری اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہیں اور جہاں ممانعت وارد ہے اس کا معنی خاص صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے جس میں خطرہ اور غرر اور جہالت کو جیسے رب الارض یہ کہہ دے یہاں سے یہاں تک میری باقی تیری معلوم نہیں کدھر پیدا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برگنائے رشت منع فرمایا، آپ یہ چاہتے تھے کہ اثریائے صحابہ، مالدار صحابہ، فقرائے صحابہ کی اعانت کریں اور ان کو ویسے ہی کاشت کرنے کے لیے زمینیں دے دی، جیسے کوئی آدمی اپنے ایک آدھ جانور مساکین کو دودھ کھانے کے لیے یا ایک آدھ درخت مساکین کو پھل کھانے کے لیے بلا کسی عوض کے دے دیا کرتا تھا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان تلما انتم صالحون ان تستاجروا الارض البيضاء جس میں کاشت نہ ہو من السنه الى السنه وبه قال حدثنا عمرو بن خالد بن قال حدثنا ليث عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن حمزه بن قيس بن رافع بن صديق عن حمزه بن قيس بن كعب عن حمزه بن قيس عن رافع بن صديق قال حدثني عمايا انهم كانوا يكرمون الارض على عهد رسول الله زهير مظفر عمایا کے مسجد زہیر مظفر چلیے صورت سے منع کیا گیا ہے حلال و حرام کا علم رکھنے والے اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں تو خطرے کی شکل ہے، التعین معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رب الارض کا فائدہ ہوگا یا کرائے پر لینے والے کا. قال ابو عبد الله بن هارون قول ليث وكان الذي نهي عن ذلك وكان الذي نهي عن ذلك قاضي بيضاوي کہتے ہیں بظاہر یہ بخاری کا کلام، یہ رافع کا کلام حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، اکثر طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ لسی بن سعد کا کلام پلک جھپکنے میں کھیتی ہوگی پوری ہوئی اور کٹ کر تیار ہو گئی. چلیے مکان امثال الجبال فیقول اللہ تعالی دونک یا ابن آدم فانه لا یشبهک شیء فقال الاعرابی والله لا تجده الا قرشیا او انصاریا فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع فذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عربی کہنے لگا حضور یہ کوئی قریشی انصاری ہوگا، یہی لوگ کھیتی کرتے ہیں، ہم لوگ کھیتی کیا کرتے ہیں، ان کو جانور پالتے ہیں. حضور ہنس پڑے. چلیے وبل اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما جاء فی الغرس. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں آیا ہے لَقَيْنُمْ اصحاب ذرعی، اصحاب ذرعی جو فرمایا یہی مقصود من البار ہے، حضور نے اس پر سکوت کیا یا اپنی عموم کی وجہ سے مزارات کے انواع جائزہ کو شامل ہے، لیکن چونکہ یہ نصف الباب نہیں تھی اس لیے امام بخاری نے باب بلا ترجمہ سے اس کو ذکر فرما دیا. باب ما جاء فی الغرس، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابواب سابقہ میں زراعت کے تراجم منعقد کی، زراعت کو ذکر فرمایا اور اس کے تراجم منعقد کیے تھے. ہم یہاں سے امام بخاری غرس اشجار کا ترجمہ منعقد فرما رہے ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم الانصاري بن سعد انه قال انا كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ من اصول سلق لنا كنا نغرس في اربعاء فتجعل في قدر فتجعل في حبات من شعر لا اعلم الا انه قال ليس في شحم ولا ودق فاذا صلينا الجمعه زرنا فقلنا ودق كيف كهتين رام کا گوشت ہاشی نہیں لکھا ہوا ملا ہے جو آپ بار بار ہاشی ادال میں نالائق کہیں گے، یہ پہلے نہیں بیان کیا تھا وقت اور شم کفر. چلیے بس چلیے, یہ ابھی تین دن پہلے کی بات ہے, زیادہ دیر کی نہیں. چلیے بس چلیے. فائدہ صلی اللہ جمعہ کا ضرورنا فقار بابا پہلے نہ پکنہ نہ تغدیہ بن جمعہ دن اجلی ذالی کا وما کنہ نہ تغدہ انہ تغدہ ولا نقیل اللہ بعد الجمعہ دن وہ بہین قال انتتنا مصمہ اسماعیل قال انتتنا ابراہیم ابن سعید انہی بشاہد انہی لارجہ یہاں پہنچنے کا وعدہ ہے وہی ذات کے حقیقت کو لے گی. چلیے وہ یقولون مال مہاجرین والا انصار کا جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ تبسم کرتے ہیں. میں ویسے ہی کہتا ہوں, آپ کو ٹوکتا رہتا ہوں کہ آپ میں تکبر ہے. آدمی کو جب چیز یاد نہیں ہوتی تو غم سے پسینے پسینے ہو جاتا ہے. آپ ہنس رہے ہیں اور تین بار آپ نے حاشیے پہ نکال ڈالی. چلیے میں ویسے نہیں آپ کے بارے میں بدگمان ہوں کہ آپ نے خباثت مجھ سے. آدمی بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. بارے میرے رومال کو دیکھو, اس گندے کو ارے گدھے گندے کرت نہیں لے کے آ سکتا تھا. رکھ دے بد وقت اس کو یہاں رکھ دے. بے توفیق تو دیکھ ہمیشہ سے ایسی پاگل ہے. ایک ایسی کیا جا رہا ہے امریکہ سے رہا ہے پاگل. اسے گلی بھی خراب ہے, پینے کے لیے کیا کوئی دستی ہوتے ہیں ایسے کھول کر کے پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے کاغذ دماغ ہے بے سمجھ ہے. آپ نے تو کہی کسی نے کاغذ اتنی ساری چاہیے اچھے بھی نہیں ملے گا. عادت اور دوار بدلے میں یہ پھول فوراً بند کر دوں گا آپ کو پڑھنا. سارا تکبر آپ کا خاتمہ مل جائے گا. چلیے ويقولون مال المهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديث وان يقض من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالاسواق وان يقض ہر چیز برداشت ہے. تکبر اور اپنے کو کچھ سمجھنا یہ کوئی چیز اس کو میں برداشت ہی نہیں کرتا. شریر یاد رکھیے میرے یہاں خوشامد کا مضمون نہیں ہے. میں کسی کارن کی خوشامد کرتا ہی نہیں, بالکل آزاد رہتا ہوں. اس چیز میں خوشامد کروں کیوں کروں گا؟ وہیں سے آپ اتر گئے, میں صاف بات بتا دیتا ہوں. یہیں کوئی پڑھنے والا نہیں. اگر میں کسی غبی سے غبی کو چلاؤں گا انشاءاللہ وہ چل جائے گا. آپ جیسے کتنے جو ہے جوتے صاف کر دیے. چلیے چلیے بس. وہی نئی قوت میں نن انصار تانے اس غرح محمد اموالی مکن تو ابراہیم مسکین الکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبی بطنی فاحضر حین یغیبون وعین حین ینسونا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا من نہیں. میں ہر تین دن میں ڈانٹتا ہوں آپ کو, بلا وجہ ڈانٹتا ہوں. خود سہے آپ کی طبیعت میں وہ اندر سے ابلتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. چلیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط احد منكم ثوبه حتى تزي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالته شيئا من مقالتي شيئا ابدا فبسطت نميرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها الى صدره فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك الى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا ابدا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى الرحيم سب

لہذا مساقات کے جواب میں کوئی تردد نہیں ہے، یہی امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے اور حنفیہ کا ایک محکم بشان قول ہے، صاحبین اس کے قائل ہیں. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ کس چیز میں مساقات جائز ہوگی. داؤد ظاہری کہتے ہیں نخیل میں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نخیل آناب اور مقل میں، اس لیے کہ مقل کا پھل کھجور کے پھل جیسا ہوتا ہے. اور امام اور باقی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شجر کی مخاصمت جائز ہے. مالک شافعی، مالک سوری، اوزائی، ابو مسعود، محمد احمد اسحاق سبھی اس بات کے قائل ہیں، اور یہی امام شافعی اور ابو سعود کا مذہب ہے، اور یہی خلفائے راشدین سے منقول ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في الشرب. شرب بكسر الشين حصة من الماء. امام بخاری اس ترجمہ طباب سے بتانا چاہتے ہیں کہ پانی کا تقسیم کرنا جائز ہے. چلیے. وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يموت. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر شے ہے کو بنایا ہے. كل شيء حي میں حی شے کی صفت ہے، اور اس سے مراد حیوان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر حیوان پانی سے پیدا ہوا. پھر پانی کی تفسیر میں دو قول ہیں. ابو العالیہ کہتے ہیں اس سے مراد نطفہ ہے، رواہ ابن ابی حاتم، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں اس سے پانی مراد ہے، اور پانی کی تفصیص اس لیے کی گئی کہ حیوان کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر شے میں حیات پانی کے راستے سے آتی ہے، اور ہر شے میں اس کے اعتبار سے حیات ہوتی ہے. اس حیوانات کی حیات یہ ہے کہ ان میں حرکت رہے، اور اشجار کی حیات یہ ہے کہ اس میں نمو ہو، اور احجار کی حیات یہ ہے کہ ان میں نظارت اور تازگی ہو. غرض کی یہ حیات پانی کے راستے سے آتی ہے. افلا یؤمنون وقوله افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. بادل جی لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. مر. چلیے. ومن رأى صدقة الماء وهبته وصيته جائزة. من رأى صدقة الماء وهبته وصيته جائزة مقسوما كان او غير مقسوم. بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ پانی مملوک نہیں ہوتا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ پانی مملوک ہوتا ہے، اس کا تملک جائز، اس میں مالکانہ تصرف، سر قاہبہ وصیت سر جائز ہے. سجاجن منصبن المزن الصحاب والاجاج المر خراتن عذبن. المزن الصحاب بادل، الاجاج المر کڑوا، خراتن عذبن. آپ بھی حضرت کہتے ہیں یہ صرف مستمل کی روایت نہیں ہے، اور امام بخاری نے اس کو آیت کریمہ ہذا عذبن فرات سے نکالا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ تو سورہ فاطر میں ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے سورہ مرسلات کی آیت واسطیناکم عن فراتا سے اس کا انتظار کیا. قل تو هو كما قال جلي وقال عثمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بير رومتا فيكون دلاؤه في عقد دلاؤه في عقد دلاؤه المسلمين فاشتراها عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، 35,000 کا خریدا تھا۔ آئندہ بخاری شریف کتاب الوصایا کے آخر میں آئے گا کہ حضرت عثمان نے اس کو کھودا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ حق کی نسبت مجازی ہو، انہوں نے کھودا نہیں تھا، خریدا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خریدنے کے بعد اس کی مزید صفائی وغیرہ کی ہو۔ اقرب پہلی ہی تعویل چاہیے۔ وہ بھی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه وعن یمینی غلام اصغر القوم عن یمینی غلام، یہ حضرت فضل بن عباس ہیں اور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن عباس۔ چلے اصغر القوم والاشیاء عن يساري فقال يا غلام اتعذر لي ان اعطي ان اوتي الاشیاء قال ما كنت لاوتر بفضل منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال فاعطاه اياه، اس سے عطیت الماں کا ثبوت ہوتا ہے۔ جی وبه قال اخبرنا ابو اليمان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما انه قال انها غنمت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار انس بن مالك۔ وہ بکری کہلاتی ہے جو گھر سے معلوم و مانوس یعنی پالتی۔ وهو في دار انس بن مالك وشرب لبنها بماء من البئر الذي في دار انس بن مالك فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى اذا نزل القدح من فيه وعلى يسار ابو بكر وعن يمينه اعرابي فقال عمر وقاف ان يأتي ابو العرابية آتي ابا بكر يا رسول الله عندك فاعطاه العرابية الذي عن يمينه ثم قال الايمن فالايمن وبالاسناد الى امير المؤمنين فالايمن۔ اگر یہ منصوب ہو تو مفعول فعل محذوف کا قدم الایمن فالایمن، اور اگر یہ مرفوع ہو تو مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے یعنی الایمن مقدم فالایمن، اے فمن کان بعده علی الیمین فهو مقدم۔ یہ سنت محمدیہ ہے کہ جب تقسیم کوئی چیز کی جائے تو یمین سے ابتدا کی جائے گی۔ وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من قال ان صاحب الماء حق بالماء حتى يروى۔ صاحب الماء احق بالماء ہے، یعنی جس کے پاس پانی ہو وہ اپنے پانی کا اس وقت تک حقدار ہے جب تک کہ اس کو ری اور سیرابی حاصل نہ ہو جائے، اور سیرابی کے بعد اس کو پانی کے روکنے کا حق نہیں۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنع فضل الماء، زائد پانی روکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ پانی، وہ زائد حصہ ہے جو انسان کی حاجت، اس کے اہل و عیال کی حاجت، اس کے مواشی اور کاشت کی حالت حاجت سے زائد ہو۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں امام بخاری نے جو بات کہی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ اختلاف کی نفی اس قول پر مبنی ہے کہ پانی مملوک ہوتا ہے، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلو، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلو، زائد پانی کو نہ روکا جائے تاکہ اس کے ذریعے گھاس کو روک لیا جائے۔ مطلب یہ ہے انسان کی ضرورت سے زائد جو پانی ہے اس پانی کو نہ روکا جائے، اس لیے اس سے روکنا، گھاس سے روکنا بنتا ہے، مواشی جہاں گھاس چرتے ہیں وہی پانی پیتے ہیں، یہ نہیں کہ گھاس تو یہاں چریں گے اور دس میل دور جا کر پانی پیئیں گے، لہذا اگر کنویں والا اپنے کنویں کا پانی نہیں دے گا تو گویا اس کے دامن میں گھاس کو بھی نہیں چرنے دے گا، حالانکہ گھاس حقوق عامہ کی چیز ہے، کسی کا اس پر ذاتی حق نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا لا یمنع فضل الماء، انسان سے ذات پانی جائے پانی کو نہ روکا جائے، آیا یہ حکم مواشی کا ہے یا اس میں کاشت بھی داخل ہے؟ ہم کی ایسا پہ فرماتے ہیں یہ مواشی کا حکم ہے، اگر مواشی چر پانی پینے آئیں تو اپنی ضرورت سے بچے ہوئے پانی کو روکنے کا حق نہیں ہے، اور ضرورت کی شراب یہ ہو چکی، یعنی اپنے اہل و عیال، اپنی مواشی اور اپنی کھیتی سے زائد ہو۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ زراعت بھی ملحق ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اپنی باغ یا کھیت میں پانی لے جانا چاہے تو کنویں والے کو زائد پانی روکنے کا حق نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دونوں روایتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھئے کہ کلا کہتے ہیں گھاس کو، مراد یہاں وہ گھاس جو زمین میں کھڑی ہوتی ہے، اگر کسی کی زمین میں گھاس ہو تو یہ گھاس اس زمین والے کی ملک ہوگی یا ملک نہیں ہوگی، اس میں علماء کے دونوں اقوال ہیں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل کی روایت ابن حزم ظاہری کہتے ہیں زمین والے کی ملک ہے، امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جو گھاس خود رو ہوتی ہے وہ کسی کی ملک نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کا ظاہر اسی بات کو چاہتا ہے، لیکن فریق اول کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ گھاس ہے جو جنگلوں میں ہوتی ہے، وہ گھاس کسی کی ملک نہیں ہوتی، اور جو گھاس انسان کی زمین میں ہو، اس کی مملوک زمین میں ہو، تو جیسے زمین مملوک ایسے ہی وہ گھاس بھی مملوک ہوگی۔ چلیے، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليثان قال لنا ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى ومن الثاني لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى، تم لوگ زائد پانی کو نہ روکو تاکہ اس کے ذریعے زائد گھاس کو بھی لوگوں سے روک لو، یعنی زائد پانی کے روکنے کے لیے زائد گھاس کا روکنا لازم ہے۔ یہ نہی کیسی ہے؟ خطابی فرماتے ہیں جمہور یہاں نہیں تنظیمی ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس کے نہیں تنظیمی ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہو جائے یہ نہ ہے اپنے ظاہر تحریم سے مصروف ہے، تحریم پر محمول نہیں ورنہ اصل تو نہیں تحریم ہے۔ چلیے، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يظلم، اگر کسی نے اپنی زمین میں کنواں کھود لیا تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کے مسائل چل رہے تھے اور کنواں پانی کا محل ہے، اس لیے کنویں کا مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ اگر کسی نے اپنی ملک میں کنواں کھودا اور اس میں کوئی جا گرا اور تو پونے والا اس کو ضامن نہیں ہے. یعنی وبه قال حدثنا محمود قال اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر جبار والبيض جبار والاجماع جبار وفي ركاز الخمس جبار هدر تلي وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخصومه في البيض والقضاء فيها. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کنواں مملوک ہوتا ہے یعنی اس پر وہ انسان کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے, وہ حقوق عامہ میں نہیں ہے. اس سے مراد وہ کنواں ہے جو انسان نے اپنی ملکیت میں کھودا یا اراضی عامہ میں تملک کی نیت سے کھودا ہے. حضرات ابن عربا اور ابن حضر ظاہری کے یہاں کنواں کنویں والے کی ملک ہے, اور رہا کنویں کا پانی تو حنفیہ اور حنابلہ اپنے اسا قول میں اور بادشافیہ کہتے ہیں لا یملک, لیکن مالکیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یملک یہ امام شافی کا قول قدیم ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه كنواں ملک ہے تو کنویں میں مالکانہ تصرف جائز ہوگا, اس میں کوئی قبضہ اس پر کوئی قبضہ کرے گا تو اس میں خصومت بھی جائز ہوگی. چلیے وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شعبة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يغتدي بها مال امرئ مسلم هو عليها قادر لقي الله وهو عليه غضبان, فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمرا قليلا الايه, فجاء الاشعث فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن في منزلت هذه الايه, كانت لي بئر في ارض ابن عم لي فقال لي شهود, فقلت مالي, قلت مالي شهود, قال فيمين وقلت يا رسول الله اذا يحلف, فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اتم بنا ابن السبيل من الماء. امام بخاری نے ثابت فرما دیا کہ صاحب الماء اپنی ماں پانی کا اسی وقت تک حقدار ہے جب تک کہ اس سے سیراب نہ ہو جائے,